राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 1 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत में आया है कि योगास्त्रयों में आपको का 3 योग मैंने कहे हैं, उसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों ही कल्याण करने वाले हैं ऐसे कहा है। ये 3 ही बातें गीता में कही है। गीता में पहले सांख्य योग बताया है, फिर कर्म योग बताया है, फिर भक्ति योग बताया है। तो कर्म योग बताया है वहां भगवान ने, पहले कर्तव्य कर्म बताया फिर योग बताया। कर्म योग के 2 विभाग है, एक कर्म और एक योग। तो कर्म नाम है कर्तव्य कर्म का, जो करना चाहिए जिसको कर सकते हैं ऐसा कर्म है, वो कर्तव्य कर्म होता है। कई भाई बहन लोग कहते हैं वे कर्तव्य कठिन है, कठिन का नाम कर्तव्य होता ही नहीं। जो नहीं कर सकते वो कर्म नहीं होता, कर्तव्य नहीं होता, और जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता। वो कर सकते हैं और करना चाहिए, करना आवश्यक है, उसको कर्म कहते हैं। वो कर्म करना चाहिए योग में स्थित होकर, ये खास बात है। तो गीता में पहले आरंभ जब किया है तो 2 अध्याय के 11 में से 30 में तक सांख्य योग का वर्णन है। उसका नाम विवेक है। शास्त्रों में विवेक का वर्णन होता है, वो एक और ढंग से होता है। मानो सत असत का, नित्य अनित्य का जो विवेक करना है, उस विवेक को विवेक कहते हैं। उसके बाद वैराग्य होता है, फिर असमाधि से संपत्ति होती है, मुमुक्षुता होती है, मुमुक्षुता, ऐसे साधन चतुष्टय से संपन्न होता है तो वो ज्ञान मार्गी होता है। तो आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोगों से परिचित नहीं हूं। आप कितने विद्वान हैं, कितने ईश्वर का मनन करने वाले हैं, इसका हमें पता नहीं है। ऐसे अगर मेरे को पता लग जाएगा, आप लोगों के शास्त्र का अध्ययन है, व्याकरण का भी अध्ययन है, और गीता जी का अध्ययन है, और वेदांत न्याय सांख्य आदि का भी अध्ययन है, तो कुछ बात विस्तार से कही जाए, नहीं तो कहना क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी। इस बात से हमें पता नहीं है, इस बात का, इस बात से बहुत स्थूल स्थूल बातें कहता हूं, उसमें भी थोड़ी सूक्ष्म बातें आ जाएगी, वो माफ करेंगे, क्षमा करेंगे आप। अगर इन दर्शनों को जानने वाले होते, व्याकरण को भी जानने वाले होते तो हमारे बड़ा उत्साह होता मन में। मैं भी कहता वे मेरी बातें सुनने वाले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा विद्वान हूं, इसका अर्थ ऐसा कहता हूं ऐसी नहीं है। एक कहने वाला होता है, उसके सुनने वालों की जो रुचि होती है, जैसी योग्यता होती है, जैसा विश्वास होता है, उसके अनुसार कहना चाहिए, जिससे कि वे उस बात का पालन कर सके। उस बार मेरे को पूरा पता नहीं है। अब आपने कह दिया कि ये कहो तो वो मैं कहता हूं। तो कर्म और योग ये दो शब्द है, तो उसमें विवेक होता है। शास्त्रों का वर्णन आता है, उसमें आत्मा अनात्मा का विवेचन होता है, सत असत का विवेचन होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का भी होता है। गौण खास आत्मा अनात्मा का विवेचन कहते हैं। इस पद्धति से शास्त्रों की पढ़ाई होती है। गीता का विवेचन इस ढंग का नहीं है, ये निराले ढंग का है। अब शास्त्र जानते हो और गीता भी जानते हो तो उनको इन बातों का पता लगेगा कि शास्त्र की पद्धति क्या है। वेदांत है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, छह दर्शन ये खास कहलाते हैं। आस्तिक छह दर्शन ऐसे नास्तिक है, उनका पता लगेगा कि क्या क्या कैसे कैसे वर्णन होता है। अब आप लोग जानकर रहे बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मेरी बात सुन लेंगे, मान लेंगे, और उसमें गहरे उतर कर समझ नहीं सकेंगे। और समझने की जरूरत नहीं है, अपने को काम में लाने वाली बातों को सीखना है, वही मैंने कही है। अभी उस दिन मैंने जो कहा है ऐसी बातें कही है जो आपके व्यवहार में आ जाए, गृहस्थों के काम के आ जाए, ऐसी दृष्टि से मैंने बातें कही है। अब आज एक बात छेड़ी जाकर कर्म योग की, ये जरा दार्शनिक विषय है, गहरा विषय है, मैं इतनी गहरी बात नहीं कहूंगा। सामान्य रीति से आप मैं सब समझ सके इस रीति से कहूंगा। तो पहले सांख्य योग का वर्णन किया, उसमें वो विवेक वैराग्य नहीं बताया जो शास्त्रों में कहते हैं। ये एक विलक्षण बात है, ये अलौकिक बात है, ख्याल करेंगे तो इसका पता लगेगा। संस्कृत की कई टीकाएं गीता की मैंने देखी है, हिंदी की टीकाएं देखी है, और विशेष भाषाओं का मेरे को ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी भाषा की गीताएं हैं, उनका भी अनुवाद हिंदी में वो मैंने पढ़ा है। अंग्रेजी का मैं पढ़ नहीं सकता, इतनी पढ़ाई मैंने की नहीं है, पर उन बातों के जानने की जिज्ञासा मेरे रही है। गीता के विषय में मेरे मन में आती है कि गीता जानने वाले हो उनके साथ बातें करें। कई उछाल आया है मन में, गीता जानने वाले मैंने सुने तो मिला भी हूं, यह भी है, परंतु संतोषजनक कहीं भी मेरे को मिला नहीं। मैं जानता नहीं, इस वास्ते मैं जहां गया विचार किया तो विशेष गीता का पठन पाठन भी गहरा नहीं है, और वो भी है तो ऐसा नहीं कि गीता की जिज्ञासा हो। पठन भी इतना गहरा नहीं है और गीता के विषय में जिज्ञासा हो ऐसा भी नहीं है। मेरे मन में ऐसी आती है कि गीता जानने वाले हो और वे जिज्ञासा रखने वाले हो तो मेरे से कृपा करें मिले, और अपनी बातें सामने रखे, मैं भी उनके सामने रखूं तो पता लगे परस्पर परम भाव क्षेत्र, परस्पर आदान प्रदान हुआ विचारों का, उससे बड़ा लाभ होता है। गीता में वाद प्रबद्धता माहू, बाद कथा होती है, एक जल्प होता है, एक वितंडा होती है, एक बाद तीन कथा होती है, तीन तरह के विचार होता है। तो बाद कथा है वो भगवान का स्वरूप, वाद प्रबद्धता माहू कहने वालों में बाद कथा मेरा स्वरूप है भगवान का, जल्प और वितंडा नहीं। जल्प किसको कहते हैं, अपने पक्ष का स्थापन करना और दूसरे का खंडन करना, वो जल्प कथा होती है, और वितंडा वो होती है अपनी ही बात कहे जाए, दूसरे की सुने ही नहीं, अपनी अपनी बात बताया जाए, वो वितंडा होती है। तो तीन तरह की कथाएं होती है। तो बाद कथा बड़ी अच्छी है, तो मेरा बात कथा के लिए मन रहता है, कोई गीता को जानने वाले हो, गीता विषय विचार करने वाले हो, उनके साथ हम बैठ करके विचार करें, परंतु ऐसा मेरे को कोई सज्जन मिला नहीं। मैंने जहाँ संभावना समझी की विचार होगा वहाँ भी कोई ऐसी बात देखी नहीं, मिली नहीं। तो आप लोगों में ऐसे हो तो कृपा कर मेरे से मिले, एकांत में बात करें, तो हमें बड़ा संतोष होगा। भाई आप गीता जानते हैं, गीता में रुचि रखते हैं, गीता की जिज्ञासा है, ऐसा मेरे संतोष होगा। तो कर्म काम कर्म योग का वर्णन हुआ, तो ये वर्णन हुआ है 30 तक, दूसरे अध्याय के 11वें से 30 तक सांख्य योग का वर्णन है। तो सांख्य योग किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान योग कहते हैं, जिसको वेदांत अद्वैत सिद्धांत और द्वैत और अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद, ये 5 भेद है, उस सांख्य योग के भेद है। तो वे भेद आचार्य अलग अलग हुए, उन आचार्यों ने अपने अपने मत बताया है। उस सांख्य के विषय में गीता का वर्णन है, वो और ढंग का है, दर्शनों में ढंग है और तरह का है। दर्शनों में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य विकारी निर्विकार इन बातों का विवेचन, आत्मा अनात्मा का विवेचन चलता है। गीता में टीका लिखने वाले भी ऐसा ही लिखते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेचन है, पहले 11 से 30 तक ये आत्मा अनात्मा का विवेचन है, परंतु मैंने देखा कि आत्मा अनात्मा का विवेचन नहीं है। 11 से 30 तक आत्मा अनात्मा जीव ब्रह्म ईश्वर माया प्रकृति अविद्या ये शब्द नहीं आ रहा, 20 श्लोकों में ये शब्द नहीं आया, 11 से 30 तक में ये शब्द नहीं आया। लिखते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेचन, ऐसी प्राय टीकाकार ये लिखते हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक है, हम विवेक है ही। तो गीता की क्या शैली है? गीता की सांख्य योग की शैली है कि तुम जो हो खुद, उस तुम्हें जो तुम अपने आप को मानते कि मैं हूं, इस पर चलती है गीता। जो भी बहुत काम की चीज है, उद्धार करने की चीज है, मैं हूं, इसमें आप अपने को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? कि जो स्थूल शरीर है उसमें सूक्ष्म है, उसमें कारण शरीर है, उसमें चेतन परमात्मा का अंश है, सब मिला हुआ मैं हूं, ऐसी मान्यता होती है। तो ऐसी मान्यता में विवेक करना, वो आत्मनात्मा का विवेक नहीं छेड़ा गीता ने, गीता ने छेड़ा है देह और देही का। देह मनुष्य शरीर है और शरीरधारी शरीरी है, तो ये शब्द आए हैं, शरीर शरीरी आया है, देह देही आया है, नित्य नित्य भी आया है, सात सात असात सात सत शब्द आए हैं। परंतु गीता की शैली इसी विलक्षण है कि जो ये शरीर है और शरीरी है इनका विवेचन हुआ है। तो शरीरी क्या है और शरीर क्या है? शरीर है प्रकृति का अंश और शरीरी है परमात्मा का अंश। ममैव अंशो जीव लोके, जो 15वें अध्याय में कहा है रामायण, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी कहा है, वो देह ही है। और देह ये है पांच भौतिक, ये प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति और पुरुष है अनादि। तो प्रकृति कार्य देह है और पुरुष का खास अंश है देही है। देह देही का विवेचन किया है तो मनुष्य को यहाँ से चलना चाहिए कि शरीर क्या है और शरीरी क्या है, देह क्या है और देही क्या है, इसका विवेचन हुआ है सांख्य योग के नाम, ज्ञान योग के नाम से 11वें से 30वें श्लोक तक ये विवेचन हुआ। इसका विवेचन करके और भगवान ने ये निश्चय किया कि विनाशी अविनाशी देह और देही दो है। अर्जुन जो चिंता कर रहा है उसके लिए कहा गया कि तू शरीरों के लिए चिंता करता है अथवा शरीरी के लिए चिंता करता है, ये दो विभाग कहे हैं। अशोच्यानंद जो 11वां श्लोक है, 12 और 13 जो आत्मा अशोच है उसके लिए कहा, और 14 और 15 दो श्लोकों में जो नाशवान है उसका विवेचन किया। इसके बाद इन दोनों को सत असत से विवेचन किया। तो चिंता तुम्हारे किसकी हो रही है? उसका तात्पर्य कहता हूँ। मैं गीता के श्लोकों को ना ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ, खास खास बात कहता हूँ। शरीर ही है, उसका नाश नहीं होता, और शरीर ये शरीर है वो कभी स्थिर रहता नहीं। शरीर का नाश कभी नहीं होता, वो सदा अचल रहता है, नित्य रहता है। कई कल्प बीत जाए, जुगंतर बीत जाए, कई युग बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे ऐसे हजारों लाखों बीत जाए, तो भी शरीर वही रहेगा। और शरीर है ये बदलता रहता है। मनुष्य समझते हैं कि जन्मे जब तक शरीर हुआ और मर गया, जब शरीर मर गया जला गया तो शरीर छूट गया, तो इतनी बात नहीं है। इसमें गहरी बात यह है कि शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर नष्ट न होता हो। ये नष्ट ही नष्ट होता है, केवल असत असत है, नाश नाश हो रहा है, बड़ा वेग से नष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह, वो जल का वेग चलता चला ही चला जाता है निरंतर, रात दिन सुबह शाम छिप करके आप जाकर देखो तो भी वो तो वेग चलता है। ऐसे शरीर जितने हैं और जितना कि पांच भौतिक दृश्य आपको दिखता है, ध्यान देना, इस बात को समझना है, आवश्यक है। ये सब का सब प्रति क्षण बदलता है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये न बदलता हो। इतना तेजी से बदलता है कि जिसका पता नहीं लगता। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को देखते हो आप दो बार नहीं देख सकते, देखते ही बदल गया वो। दोबारा देखो तो हाथ की जगह हाथ ही दिखेगा, परंतु हाथ बदल गया। ऐसे मात्र क्षण में सब संसार बदलता है। जितना स्थावर जंगम जो प्राणी दिखते हैं, वे सब के सब जल चर थल चर नभचर आदि दिखते हैं। जरायुज अंडज शेदज उद्भिज ये सब जितने प्राणी है, सबके शरीर अनंत ब्रह्मांड है, वे सबके सभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, प्रत्येक क्षण में बदलते रहते हैं। उस बदलने को स्थिति कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीन बताई जाती है। तो उत्पन्न होना, स्थित होना, फिर प्रलय हो जाना, मनु जन्मना और फिर उम्र पाना और फिर मर जाना, ये तीन बात दिखती है लोगों को। मन तीन नहीं है उसमें, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, ये केवल ये आज पैदा हुआ उसके बाद मरेगा तो मरेगा, ये नहीं है। प्रत्येक क्षण में प्राणी मात्र मरते हैं, वस्तु मात्र पड़ती मरती है, वस्तु मात्र जा रही है, और इसमें रहने वाला जीवात्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। इसकी स्थूल दृष्टांत लेकर बात बताता हूँ। एक नदी के किनारे कई शत्रु खड़े थे, तो बाबा जी से पूछा तो एक साधु कहने लगे कि देखो ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, फिर जा रही है, ये हमारा नदी बह रही है। कहते नदी बह रही है, इसमें जो पास में पुल है उस पुल के ऊपर आदमी भी बह रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। ठीक है, फिर बोलेंगे जो पुल है ये भी बह रहा है, और पृथ्वी है ये भी बह रही है, समुद्र है वो भी बह रहा है, चंद्रमा सूर्य आदि बह रहे हैं। कहते महाराज कैसे बहते हैं? कहती ये पुल बह रहा है। कहती हम तुम नहीं समझे, पुल को हम देखते हैं वर्षों से यहाँ ही है। कि नहीं, ये आप स्थूल दृष्टि से देखते हो, हर एक आदमी को दार्शनिक दृष्टि से, गहरी दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसको देखो तो ये पुल बह रहा है। कि महाराज हम तो उसी जगह ही देखते हैं। तो पूछा कि जिस दिन बना था उस समय में जितना नया था उतना नया है आज? नहीं। तो क्या हुआ? ये मरने की तरफ जा रहा है, पुराना हो रहा, पुराना बिगड़ जाएगा। तो ये जब बना उस समय बहना शुरू हो गया, बनते बनते ही बहता बहता बहता ही बना है। ये स्थिर होकर नहीं बना है, हरदम बहते वो पुराना हो रहा है। तो पुराना होकर एक दिन क्या वो बिगड़ जाएगा? तो ये बह रहा है ना, ऐसे पृथ्वी बह रही है, इसका भी प्रलय हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य समुद्र ये भी बह रहे हैं, इनका भी प्रलय हो जाएगा। तो संसार सब बह रहा है। आप कहते उत्पत्ति स्थिति प्रलय, तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं है, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय यही चल रहा है। जैसे बालक जन्मा तो जन्म के बाद में मरने की तरफ जा रहा है, तो प्रति क्षण मरने की तरफ जा रहा है, तो मरने की तरफ जा रहा है तो क्या पहली अवस्था सोचो, दूसरी अवस्था हो, तीसरी अवस्था हो, चौथी अवस्था, केवल मरने के प्रवाह को ही स्थिति कहते हैं। स्थिति है ही नहीं। जो साधारण जानते हैं कि एक दिन उत्पन्न हुआ और एक दिन मरता है और बीच में उसकी स्थिति है, ये गलती है। स्थिति है ही नहीं, प्रत्येक क्षण में जा रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण ये संसार स्थिर होता हो। ये पुल है, आपका शरीर है, नदी है, पृथ्वी है, पर्वत है, ये सब ही प्रतिक्षण जा रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें स्थिर रहता हो। तो केवल उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय है, तीन दृष्टि हुई, उत्पन्न होना, स्थित होना, प्रलय होना, वाद वाद उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय। तीसरी दृष्टि है केवल नाश ही नाश है, केवल प्रलय प्रलय है, नाश ही नाश हो रहा है। इस बात को थोड़ी सी आप लोग समझें। आप जो अपने कहते हैं हम जी रहे हैं, भाई बहन सब ध्यान दे, मैं बड़ी सरलता से बात कहता हूं, ये बात झूठी है। जी रहे हैं ये सच्ची नहीं है। आपने समझ रखा कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो मर रहे हैं। यदि ये बड़ी बुरी बात लगती है कि बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, वास्तविक मर रहे हैं। आपसे भी मैं पूछूं, आपको जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष जीने में कम हो गए कि बढ़ गए? यदि कम हो गए, और जितने कम हो गए उतनी मौत नजीक आ गई, दूर चली गई, उतनी मौत नजीक आ गई। तो जन्मे थे उस समय में जितने वर्ष के थे, उतने वर्ष के आप अब नहीं रहे हो। ख्याल रखो, गरीबी समझो आप। वो जो उत्पन्न जिस वक्त पहला जन्म हुआ था उस समय में समझो 80 वर्ष का वो होगा, तो 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर एक दिन का हो गया तो 80 वर्षों से कम हो गया ना। एक वर्ष का हो गया तो 79 वर्ष ही रहे, और 5 वर्ष का हो तो 75 वर्ष रहे। तो मर रहा है कि जी रहा है? उसको आप जो सोचो, वो प्रतिक्षण मर रहा है। आप कहते हम इतना कर जी गए और वर्ष कांठ मनाते हमारे इतना वर्ष आ गया, आज ये आने गया, खत्म हो गया, इतना वर्ष खत्म हो गया और आगे कितना इसका पता नहीं। मर गए उसका पूरा पता है, परंतु जिएंगे अगारी कितना इसका पता नहीं है। पर मर रहे हैं इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई आपको संदेह हो तो बीच में प्रश्न कर लो, नहीं तो मैं मेरा कहने का प्रवाह चलता रहेगा। तो सब मर रहे हैं, मात्र सृष्टि मर रही है निरंतर। और विचार करेंगे हम जी रहे हैं, ऐसा करेंगे, यूं रहेंगे, यूं रहेंगे, ये बात झूठी है। ये रहेंगे नहीं, बहेंगे, ये बात है सच्ची। और मर रहे हैं प्रतिक्षण। यहाँ आकर आप बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी, छोटा बच्चे से बूढ़े से लेकर आप, ये शरीर जो शरीर मकान सब, जब आकर आप बैठे उतनी उम्र अब नहीं है। इतना समय मर गया है और मौत नजीक आ रही है। जिस दिन मरना है उस मौत का दिन है। उनमें से जो समय जा रहा है, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं और मौत नजीक आ रही है। तो ये मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं? ये शरीर मर रहे हैं। अब मूल विषय पर आ जाते हैं। देही, देह, देही, दो बात का विवेचन किया तो देह नित्य निरंतर जा रहा है और देही वो निरंतर रह रहा है। तभी तो मरने के बाद दूसरे जन्म में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा और लोकों में जाएगा, पशु पक्षी बनेगा। तो वो तो रहेगा, ये देह जा रहे हैं, ये तो हरदम मर रहे हैं। आपने सुना ही होगा आपके लोक का नाम मृत्यु लोक है। इसमें मृत्यु ही मृत्यु है, सिवाय मृत्यु के कुछ है ही नहीं। सारी निरंतर मर रहा है सबका सब, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जितने गए सब के सब मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। बहम है कि हम जी रहे हैं, हम स्थाई है, हम रहेंगे इतना दिन, बिल्कुल झूठी बात है। प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं। अब थोड़ा क्षण का विचार करें। क्षण किसको कहते हैं? घड़ी होती है, पल होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, पर क्षण से उससे भी क्षण सूक्ष्म होता है। क्षण किसका नाम है? आप ध्यान दे बहन भाई, सब ध्यान दे तो सुने। सौ पत्ते रखे जाए, सौ पत्ते, और उसमें सुई गाड़ी जाए ऐसे ऐसे, तो एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगे हैं। पहले क्षण में पत्ते का स्पर्श, सुई का स्पर्श हुआ, दूसरे क्षण में छेदन हुआ, तीन छेद में अगर सुई निकल गई, ख्याल में आ गया ना? सौ पत्तों में से एक पत्ते का भेदन हुआ, उसमें तीन क्षण लगे, इतने में तीन सौ क्षण हो गए। पहले क्षण में पत्ते का संस्पर्श हुआ, दूसरे में पत्ता का छेदन हुआ, तीसरे में अगाड़ी निकल गई सुई, और अगाड़ी निकल दूसरे के स्पर्श हुआ, दूसरे का छेदन किया, तीसरे निकल गई, तो तीन सौ क्षण लगे इतने में। ऐसे एक क्षण में बदलता है सबका सब संसार। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें कोई टिकता हो, ठहरता हो। पृथ्वी है, जल, वायु, ये और जितने शरीर है, वो चाहे देवताओं के, राक्षसों के, असुरों के, मनुष्यों के हो, चाहे वृक्ष हो, लता हो, धूप हो, पौधे हो, ये सब के सब प्रति क्षण नाश में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। अभाव में कैसे? आप लोग जितने बैठे थे, बैठे हैं, वो पहले कहते थे हम तो बच्चा हैं, बालक कहते थे, परंतु आप आज कहते हो मैं बालक हूं। आप अपने वो बालक कहते थे, वो बालक कहते कहते जवान करने लगे, जवान कहते कहते बूढ़ा करने लगे। तो बालकपन आपने किस दिन छोड़ा? कि भाई बालकपन हमने छोड़ दिया, अब हम जवानी को पकड़ा है। कोई बता सकता है? कैसे बताओ? ना बालकपन को छोड़ा है, ना जवानी को पकड़ा है, तो क्या है? ये बहता बहता बालकपन बह गया, जवानी बह गई, बूढ़ा भी बह जाएगा, रोगी भी बह जाएगा, निरोग भी बह जाएगा, संसार सब बह जाएगा, स्वयं रह जाएगा। तो ये सब नाशवान है। तो ये देह मात्र ऐसे है, देह देही का विवेचन का तात्पर्य कि देह मात्र ऐसे नष्ट हो रहे हैं, और देह ही है, वो नित्य निरंतर रहने रहा है। इसका विवेचन 20 लोगों में भगवान ने किया। कपड़े का दृष्टांत दिया कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने कपड़ों को छोड़कर, पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है, इस तरह से ये कह रहा है। तो ये नाशवान चीजें हैं, इसको लेकर अर्जुन को कहते हो शोक करता है, तो व्यर्थ है, ये तो बदलता ही है, ये तो नष्ट होगा। तू कहते ये मर जाएंगे, तो मर जाएंगे, ये तो निरंतर मर रहे हैं, और भीतर आत्मा है वो अमर है, वो मरता है नहीं। तो शोक किसका कर रहा है? तू चिंता किस बात की कर रहा है? अर्जुन कहता है कि मेरा शोक नष्ट नहीं होता, ये शोक मुच्छोषण इंद्रियाना, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, वो देवताओं का आधिपत्य मिल जाते शोक नहीं मिटेगा। वो शोक कैसे मिटे? कितने मूर्खता का शोक है, शोक चिंता ये है मूर्खता का कार्य, ये है नहीं, समझने के पर टिकते नहीं, शोक चिंता कुछ भी नहीं टिकता, और बिना समझे शोक चिंता होती है, वह केवल शुद्ध मूर्खता, एकदम केवल निराल, जिसको कहते हैं आप प्योर न्यूज कहते हैं, केवल अशुद्धि, केवल नाश नाश नाश नाश, एकदम इधर रहने वाली चीज कोई है ही नहीं, और जो चीज रहने वाला है वो कोई नाश होता ही नहीं। तो उसने बताया कि अविनाशी अविनाशी है, विनाशी विनाशी है, अपने कर्तव्य का, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब युद्ध आ गया है तो इस युद्ध को काम अभी ठीक तरह से करो, जो काम आ जाए सामने वो करो, चिंता की बात नहीं है कि अविनाशी तो नाश होता नहीं, अरे विनाशी कभी ठहरता ही नहीं, चिंता किसी करते? क्या विनाशी को स्थिर रख सकते हो? क्या अविनाशी का नाश कर सकते हो? चिंता कर सकते हो, जो मूर्खदार कार्य है। सत को देखो तो चिंता नहीं होती, अशुद्ध को देखो तो चिंता नहीं हो सकती, सत सत ही है चिंता की बात नहीं, अशुद्ध अशुद्ध ही है चिंता की बात ही नहीं, विश्वास से चिंता नहीं करनी चाहिए। ये 20 लोगों को कहा, इसके बाद कहा ये तुम्हारा क्या सुनाया ऐसा देवी दास सांख्य बुद्धि योगे तुम्हारा 39 श्लोक है। अब 30 तक कहकर 30 मत स्वाधर्म विचारेक्षा नहीं कम कदूमारी अभी तक ज्ञान बताया सांख योग की बात बताई शरीर और शरीर के विवेचन से। अब कहते हैं कि तुम जो धर्म देखे मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो इसका धर्म है तो क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय का वेश का शूद्र का धर्म होता है तो भगवान ने पहले क्षत्रिय धर्म का विवेचन किया। क्षत्रिय धर्म को देखे तो भी तेरे विकम्पित नहीं होना चाहिए कांपना नहीं चाहिए वे पुत्र से शरीर में घूम हर्ष जाए थे गांडी से हस्तात्मय थे ये सब नष्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल मूर्खता है। ये तो नष्ट होने वाला ही है हरदम नष्ट हो रहा है अभाव में प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है दिखता है भाव परंतु तो अभाव हो रहा है जैसे बालकपन का अभाव हो गया तो ऐसे अभी का अभाव हो रहा है आकर बैठे वो चीज थी वो सही अब नहीं है अभाव में चला गया है मृत्यु के नजीक चला गया है मौत नजीक आ गई है चाहे आपको 10 मिनट हुए हो उतने मिनट आपकी मौत आ गई नजीक तो ये सरदम जा रहा है इसलिए चिंता क्या करना क्या चिंता करने से ठहर जाएगा चिंता करने से उपयोग होगा कोई सार्थकता होगी क्या चिंता का कुछ मतलब निकलेगा फालतू मूर्खता है चिंता करनी तो ये चिंता कर मूर्ख ऐसे नित्य की चिंता नहीं करनी। अब कहते हैं अपना धर्म तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चापि कलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम ये स्वाभाविक कर्म है इसका वर्णन आता है 18-41 के बाद श्लोक में वहां वह ब्राह्मण का क्षत्रिय का वेश का शूद्र का चारों का धर्म बताया यहाँ क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन को कहते हैं स्वधर्म चावेश धर्म को देकर विकम्पित नहीं होना चाहिए इस वजह युद्ध में समय से युद्ध करो कर्तव्य आ गया है। अब आप साहब आया युद्ध छेड़ जाए तो युद्ध करना बात है युद्ध आ जाए तो तुम लोगों ने युद्ध न हो ऐसी चेष्टा की उद्योग किया ब्राह्मण को भेजा भगवान को भेजा कि ये युद्ध न हो परंतु दुर्योधन ने माना नहीं। दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध बिना कुछ भी देने वाला हूँ नहीं मेरे युद्ध ही करना हो लेना हो तो यहाँ तक कह दिया यावधि तीक्ष्ण सूचया विधेद अग्रण केशव कृष्ण तीखी सुई लेना तीखी मोती नहीं बहुत तीखी सुई वो सुई जितनी एक टिक सके इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा सब कह यावधि तीक्ष्ण सूचया विधेद अग्रण उसके अग्रभाव से जितनी जमीन टिक इतनी भी मैं देने वाला नहीं तो युद्ध नहीं करना चाहते थे पांडव परंतु ऐसा कहा तो फिर युद्ध करना तो आप साहब आया हुआ है जैसे वेद पाठ करना क्षत्रिय ब्राह्मण का धर्म होता है ऐसे आपसे आपका युद्ध वो युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है अपने धर्म को देखो तो विज्ञापन नहीं होना चाहिए तो क्षात्र धर्म की दृष्टि से 8 श्लोक है 31-38 तक 8 श्लोकों में क्षात्र धर्म का वर्णन है। इसको कहते कर्म जो धर्म है जो कर्तव्य है इसी का नाम है कर्म तो 8 श्लोकों में कर्म का वर्णन है क्षत्रिय के लिए। उस 8 श्लोकों में 2 विभाग है युद्ध करना और नहीं करना करने के 2 श्लोक है पहले 4 श्लोकों में न करने से हानि बताया करने से लाभ बताया 2 श्लोकों में बीच में 4 श्लोकों में अदचेतुम इम धर्म संग्राम न करिष्यसि इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो पाप प्रताप लगेगा ऐसे न करने के हानि का 4 श्लोकों में वर्णन किया 33-37 में 2 श्लोकों में जद के पढ़ गया हतो व्याप्य स्वर्गम जितवा भूषित महिम अगर तू हार जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा और जीत जाएगा तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ में तेरे लड्डू है दोनों में तेरी है ये 37 में कहा कहते मैं ना स्वर्ग चाहता हूँ ना विजय चाहता हूँ तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो तत्व युद्धा देखो पाप मावसे सी। ये 38वां श्लोक है। उसमें कहा कि तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझोगे। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख इनको समान समझिए युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहता है पाप मेवा श्वेत समान केतान आतताई न, इन आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। भगवान के तो अवचेतन इमं धर्मम संग्राम धकृषि, इस युद्ध को नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन की दृष्टि से युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान की दृष्टि से युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अपकीर्ति भी होगी। तो पाप से बचने का उपाय क्या? तो 38वां श्लोक का कि सुख दुख है समय कृपा लाभ लाभ हो जया दे, जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सुख हो दुख हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जय पराजय में मन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मन में समता रहनी चाहिए, एक समान। जय हो जो तो वो आनंद, पराजय हो तो भीतर में आनंद होना चाहिए, लाभ होने पर वो आनंद, हानि होने पर वो आनंद होना चाहिए, सुखदायी परिस्थिति में वो आनंद और दुखदायी परिस्थिति में वो आनंद, ऐसी समता रखकर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। पाप तो हर श्लोक में राजी नाराजी विश्व लगता है। ये 39वां श्लोक कहा भगवान, ये 39वां श्लोक कह करके और बताया देखो ये समता खास हमारी चीज है। कर्तव्य कर्म है युद्ध, ये कर्म अब ऐसा थे बेटा सांख्य, ये समता का तो मैंने कर्म सांख्य योग में कर दिया, 11वें 30वें तक सांख्य योग का वर्णन कर दिया। अब योगे तो मान सुन, अब योग सुनो तो कर्तव्य विवेक कर्तव्य कर्म का वर्णन 8 श्लोकों में किया 39 से, और वो 39 श्लोक कहकर 40वें से अगाड़ी वे 53वें तक है, और उससे आगे स्थित प्रज्ञ का वर्णन है 72 तक इसका वर्णन है। ये योग के विषय में तुम सुनो, तो वो कर्म योग, कर्म तो कर्तव्य कर्म का नाम हुआ, और उस कर्म के करते हुए समता में स्थिर रहना उसका नाम है योग। समत्वम योग उच्यते, योग किसको कहते हैं? समता में रहना, न राजी होना न नाराज होना, न लाभ में खुशी होना है न हानि में दुखी होना है, अनुकूल परिस्थिति में राजी नहीं होना है और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज नहीं होना है। ये सार बात है गीता में। सांख्य योग से भी यही बात है, समदुख सुगम धीरू सुमृतत्वाय कल्पते, सांख्य योग में समदुख सुख में भगवता है और योग में भी सम रहना है। ये अपने जीवन में लाने की बात भगवान ने कही, जैसे जीवन में शरीर और शरीर की बात कही, इसी तरह से धर्म पालन करते हुए लाभ और हानि ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता में हरदम समता रखना, राग द्वेष हर शुभ न करना, इसमें विचार असर न पड़े तो पाप नहीं लगेगा। समत्वम योग उसे बनाओ योग है, ये योग के विषय भगवान ने बात कही। तो कर्तव्य कर्म का नाम तो कर्तव्य कर्म हुआ, और इसमें समता रखी जाए उसका नाम योग हुआ। तो कर्म योग किसका नाम है? कर्म आप जितने मर्जी आवे जितने काम करो, व्यापार करो, दुकानदारी करो, चाहे आप गौ पालन करो, चाहे खेती करो, चाहे नौकरी करो, चाहे दलाली करो, आप जो काम करो, बहनों माताएं रसोई बनाओ, बालकों का पालन करो, घर में झाड़ू लगाओ, चाहे काम करो, चाहे जल भरो, चाहे कपड़ा धो, चाहे स्नान करो, हरेक काम करते हुए चित्त में हर्ष हो, मतों नहीं राजी और नाराजी नहीं, अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना है। राजी और नाराजी की आवाज में क्या लेन देन है? कुछ राजी से मतलब नहीं, नाराज से मतलब नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य पालन करते हुए समता रखो। कर्तव्य कर्म का नाम तो कर्म और समता का नाम है योग, इसको कर्म योग कहते हैं। जो आपने पूछा कर्म योग, तो कर्तव्य कर्म करना है वो तो करना है। आप जो करते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, बैठते हो, उठते हो, सोते हो, जगते हो, देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, जो करते हैं कर्म हुआ। ऐसे कर्म करते हुए चित्त में समता रहनी चाहिए, न हर्ष हो न शोक हो, न राजी हो न नाराज हो, एक समान रहते हुए कर्तव्य कर्म करते रहो, इसका नाम है कर्म योग। भोजन करते हुए भी ऐसा ही, काम धंधा करते हुए ऐसा ही, शौच स्नान आदि करते हुए ऐसा ही, व्यापार व्यवहार करते हो भी, खेती करते हो भी, गौओं का पालन करते हो भी, जो काम कर रहे हो, बहनों माता रसोई बनाओ, बालकों का पालन करो, जो कुछ करो, वो करते हुए चित्त में एक प्रसन्नता, एक आनंद, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे प्याऊ पर आदि बैठा है, आने वालों को जल पिला दे और बैठो, ठहरो ठहर जाओ, चने भूजे रखे ये खा लो, पानी पी लो, जाओ जाओ आ जाओ, वो बड़ी अच्छी बात। ना तो आते हुए हर्ष होता है कि हमारे बहुत मुसाफिर आ गए, और ना शोक होता है कि इतने आदमी चले गए, क्या करें, आ जाओ अच्छी बात है, जल पियो पिला दिया, जाओ भी मतलब। इस तरह से संसार में रहना है, वो है कर्मयोग। सब काम करना, जितना दलाली करना हो, नौकरी करना हो, अफसर बनना हो, मिनिस्टर बनना हो, राजा बनना हो, धनी बनना हो, तो बन जाओ, परंतु हृदय में अनहार का शोक नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, हृदय में विकार नहीं आना चाहिए, निर्विकार रूप से काम करो, इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्तव्य कर्म का नाम तो कर्म हुआ, और क्षमता का नाम योग हुआ। जो हृदय में क्षमता रहे, एक समान आनंद बना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़े, रंग बदल जाता है भीतर, तो वो योग नहीं हुआ, कर्म हुआ। कर्म तो हो गया, कर्म तो करो, वो कर्म तो होगा ही, उसका पाप और पुण्य होगा। अगर नरक और स्वर्ग भोगोगे, जन्म मरण भोगोगे, वो कर्म होगा। योग तब होगा जब निर्विकार है, सब करते हुए निर्विकार शांति से वैसे ही आनंद है, तो निर्विकार रहने का नाम है योग, और करने का नाम है कर्म। ये दो विभाग हुए कर्म योग के। तो ऐसे निर्विकार रहकर कर्तव्य कर्म करना है, उसको कर्म योग कहते हैं। जैसे सत्संग में सुनने के लिए आए तो सुनता है, सुनना है तत्परता से, बड़े उत्साह से, और शोक नहीं, चिंता नहीं कि बढ़िया बातें चली तो हर्ष हो गए, आज तो बढ़िया नहीं चला तो नाश हो गई, शोक हो, चिंता हो गई, ये नहीं। ऐसे मैंने बोला, आपने सुना तो अच्छी बात, आप नहीं सुना, आप चल दिए तो अच्छी बात। हम तो अपना काम करना है, उसमें क्षमता रखना एकदम। तो ये क्षमता कैसे रहे, अब इस बात बताता हूँ, क्षमता कैसे रहे, क्षमता हमारी बनी रहे कैसे, उसका उपाय बताता हूँ। कर्म करते हुए योग हुआ, कर्मयोग हुआ, कर्मयोग में क्षमता रहे, ये कैसे रहे। आप जो अपने शरीर को लेकर बैठे हैं, ये शरीर मिला हुआ है, ख्याल रखना, ये काम की चीज है, इस बात की विशेषता से आपसे प्रार्थना को ध्यान दो। शरीर आपको मिला है, कुटुंब आपको मिला है, घर आपको मिला है, धन आपको मिला है, शहर आपको मिला है, मोहल्ला आपको मिला है, और मिला है वो बिछड़ने वाला है, मिली हुई साथ साथ बनाने वाली चीज नहीं है, मिला है बिछड़ने वाला है। तो मिला है बिछड़ेगा, अब मिला किससे है, तो भक्ति योग कहते भगवान से, ज्ञान योग कहते प्रकृति से, और कर्मयोग बैठा संसार से। शरीर मिला माँ बाप से, और माँ के दूध से पिता की कमाई हुई धन से पड़ा है, और मास्टरों से शिक्षा प्राप्त करी है, तो ये अपने मिला है, शिक्षा भी मिली है, शरीर भी मिला है, खुराक भी मिली है, जल भी मिला है, और शरीर भी मिला है, और बिछड़ने वाला है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो बीच में। मिला है और बिछड़ने वाला है, तो मिला और बिछड़ने वाला है तो अपना तो नहीं है, अपना तो वो है मर्जी है जैसे मैं रखूं। मिला और बिछड़ने वाला शरीर, उस शरीर को आप मर्जी मुताबिक रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगर रख सकते तो बीमार मत होने दो, और ठीक करो तो काले से गोरे हो जाओ, निरोग हो जाओ, ऐसे आपके अधिकार नहीं है। तो शरीर मेरा आप किस बात पर कहते हैं, क्या आपका अधिकार है शरीर पर, क्या अपनी इंद्रियों पर आपका अधिकार है, क्या मन पर आपका अधिकार है, क्या बुद्धि पर आपका अधिकार है, चाहे जैसे इनको रख दो, चाहे जैसे छोड़ दो, चाहे जैसे कर दो, अधिकार नहीं है, तो अपना कैसे। तो अपना नहीं है, मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, बिछुड़ने वाला नहीं, बिछुड़ रहा है। अब जो पहले मैंने बात की, ध्यान दो, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, निरंतर बिछुड़ रहा है। मानते हो कि मेरा शरीर है, आपका शरीर नहीं है, मिला हुआ है। जिस तरह से यहाँ ये हॉल हमारे को मिला है और बिछुड़ने वाला है, तो सत्संग करके फिर चल देंगे। आप यहाँ हक नहीं जमा सकते कि ये मेरी जगह है, मेरा है। अगर हक जमाना देखे तो ये यहाँ बैठने नहीं देंगे लोग, कर ये बेईमानी करता है हक जमाएगा। तो समझते हैं कि नहीं हक नहीं जमाए, तब आओ बैठो काम करो। इस तरह से आप किसी पर हक जमाओगे तो भगवान रहने नहीं देंगे, और रहने देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आप किसी पर हक जमाओ आपका हक चलेगा नहीं, निकाल देंगे यहाँ से, सबको जाना पड़ेगा। तो पहले से हक जमाना है, अपनी फजीती करवाना है। क्यों जमा पैसे, ठीक है भाई बैठे हैं, जो मोदे चल देंगे उन्हें। अब जी तो रहे ही नहीं है, मर ही रहे हैं निरंतर, और कहते जब चलो तो उसी दिन चल देंगे आनंद से। कहते व्याख्यान का समय हो गया चलो, तो चलो। अपने कोई हक लगाते ही नहीं कि आप इतने बैठे हैं यहाँ पर, एक बैठेंगे। अरे बैठेंगे कैसे, यहाँ बैठेंगे रीत नहीं है। तो आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से यही रिवाज रही चिर। यही रीत है यहाँ की, यहाँ का ठहरने की रीत नहीं है। जन्मा से हाथ मर गया चला गया, और आगे कोई मर गया, सब बैठे रहे तो क्या दशा होगी। इस वास्ते ये अनादिकाल से ये रीत रही है, जा रहे हैं तो स्थायी कैसे बैठे हो, निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, क्या सदाई यही रहोगे। है किसी की हिम्मत तो क्यों, कि ये मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, तो अपना नहीं है। अपना मानने से ही विकार होता है, लाभ हो गया, खुशी हो गया, आदि हो गई, नाराज हो गई। अरे अपना है ही नहीं, ना लाभ रहेगा ना नुकसान रहेगा, ना जमीन रहेगी ना मकान रहेगा, ना रुपये रहेंगे ना कुटुंब रहेगा ना शरीर रहेगा। ये राजी नाराजी किस बात की है, ये मूर्खता की, अनजानपने की। उस अनजानपने को मिलाने को ही सत्संग कहते हैं। ये सत्संग के द्वारा इसका ज्ञान होता है कि भाई रहने वाली चीज नहीं है। तो जब आपकी चीज नहीं है, वाणी आपकी नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, वाणी किसकी है, सुनने वालों की, सुनने वालों के लिए वाणी है, मेरे नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। आपके कान किस लिए है, कि सुनने के लिए है, सुनाने वाले की, सुनाने वाले का आदर करना, कर्तव्य करना। मेरा के सुनने वालों का हित हो वैसे बोलना, और सुनाने वाला जैसा चाहे हो वैसा अपना सुनना, सुन करके उसमें जो तत्व है उसको समझना, वो तो है आपका। और सुनना और सुनाना ये है व्यापार। सुनाने वाले की शक्ति है, उसका आदर करने लिए सुनते हैं, और अपना कल्याण के लिए। और हम सुनाते हैं, सुनने वालों की वाणी है, उनकी काम है। तो आपकी मेरी वाणी नहीं, आपके कान नहीं, ये सब के सब यहाँ रहने वाले हैं, जाने वाले हैं, इनसे लाभ उठा लो। मैं कहकर लाभ उठा लूँ, आप सुनकर लाभ उठा लो, क्या क्षमता रहे, प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, वो स्थायी रहेगा। न ये सुनना स्थायी रहेगा, न ये सुनाना स्थायी रहेगा। ये जो जा रहा है, मिला हुआ है, जा रहा है पहले के बड़ी तेजी से, तो इनसे क्या अपना उद्धार कर लेना, अपना संसार से ऊंचा उठ जाना, इसमें दुखी सुखी नहीं होना। सुखी और दुखी जीत रहे हैं तो संसार आप पर विजय कर लिया। इहै तेज जित सर्गो ये शाग साम्ये स्थितंग मना। जिन मनुष्यों ने अपने मन में समता को पकड़ लिया, वे संसार को जीत गए। और समता नहीं विषमता आ गई तो संसार जीत गया, आप हार गए, राजी नाराजी हो गए, फंस गए। तो यही तेजता सर्ग, संसार मात्र पर विजय उन्होंने कर ली, तो ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं। ये शान साम्य स्थित निर्दोष है, समम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है और सम है, तो सर्व सम है और निर्दोष है। ऐसे आपका मन सम हुआ और निर्दोष हुआ तो आपने संसार को जीत लिया, मनु जीते हुए मुक्त हो गए, आपने अपना कल्याण कर लिया। ये मुक्ति मरने के बाद मिलेगी इसका क्या पता है। अभी जीते हुए मुक्ति हो जाए, जीते आपके मन में समता रहे, ना हर्ष हो ना शोक हो, ना राग हो ना द्वेष हो, ना भला हो ना बुरा हो, ना ठीक ना बेठीक, एक मौज हरदम बनती रहे, आनंद रहे, समता के मन में आनंद हो जाता है, वो समता उसका नाम योग है। और कर्म करते हुए करना इसका नाम कर्म योग है, और विचार करते हुए समता उसका नाम संघ योग है, और भगवान के विश्वास पर समता रहना उसका भक्ति योग है। योग सब में सांख योग है, तत्व का विचार करते हुए समता रहना सांख योग है, कर्म करते हुए समता रहना कर्म योग है, और भगवान का भजन करते हुए समता रहना वो भक्ति योग है। तो कर्मयोग और सांख योग जो साधन है, भक्ति योग साध्य है। इस तरह से गीता का कर्मयोग बड़ा सुगम और सुगम बढ़िया बता रहा है, परंतु विचारवान के लिए सुगम है ये तो कठिनता है। क्या कठिनता? समता। वो समता क्यों कठिन है कि शरीर को अपना मान लिया, मकान को, कुटुंब को, रुपयों को अपना मान लिया, ये अपना मान लिया गलती है। ध्यान देना, मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, ये दो बात याद रखो। घर भी मिला है बिछड़ने वाला है, धन भी मिला है बिछड़ने वाला है, कुटुंब भी मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, शरीर भी मिला हुआ है बिछड़ने वाला है। मिल गए, बिछड़ने वाला साथी नहीं होता, रास्ते चलते हुए मिल गए, अगर बिछड़ गए तो साथी तो नहीं है। विश्वास अपना साथी नहीं है कोई भी, ना मकना मकान अपना, कुटुंब अपना, धन धान अपना, ना वस्तु अपनी, ये मिली हुई है बिछड़ने वाली है। ये ज्ञान है, ये समझ है, इस समझ में रहने से आपको समता रहेगी, और बेसमझी कराओ तो दुख पाओगे और पाप पुण्य करोगे, नरकों में स्वर्गों में हवा खाओगे, दुख पाओगे, शरण मरण जाओगे। योग है मुक्ति के लिए, तो सब काम करते हुए हृदय में एक आनंदी बना रहे, लाभ और हानि साथ रहेगा। क्या लाभ साथ रहता है, क्या हानि साथ रहती है, क्या बच्चा जन्मा वो साथ रहेगा, क्या मर गया वो साथ रहेगा, ये साथ कोई रहने वाला नहीं है। इस बात को समझ लो, इस बात को ठीक समझ लो तो क्या होगा, योग हो जाएगा, समता आ जाएगी कि ये तो सब बिछुड़ने वाले हैं, मिले हैं और बिछुड़ने वाले हैं। ये बात याद रखो, शरीर मिला और बिछुड़ने वाला है, धन मिला बिछुड़ने वाला है, घर मिला हुआ बिछुड़ने वाला है, पशु पक्षी जाते जमीन जायदाद जीतों को सब मिली हुई है बिछड़ने वाली है, आपकी नहीं है। अपनी मानकर डेरा लगा दो, आप भी नहीं रहोगे और ये भी नहीं रहेगी, शोक चिंता रहेगी। जैसे व्यापार करते हो तो व्यापार में चीजों का इकट्ठा किया, बिक्री करी, बेच दिया, नफा और नुकसान आपके घर में रहा, चीजें आपके पास नहीं रहेगी। ऐसे संसार की है, इनको लेकर आप समता ले लो तो इतना नफा आप ले, नफा आपको हो जाएगा और ये तो बिछड़ जाएगी। माल भर दिया गोदाम में पूरा ठसाठस और बिक्री कर खाली कर दिया, हाथ क्या लगा, नफा हो नुकसान, ठीक हाथ लगा तो नफा लग गया और नहीं तो नुकसान लग गया। ऐसे संसार की ये चीजें आपके पास आई है, बिछड़ेगी। अगर आपने क्षमता रख ली तो आपने नफा ले लिया, अरे नाराज हो गए तो आपने नुकसान कर लिया, वो नुकसान आपके घर रहेगा, ये चीजें तो रहेगी, ये चीजें शरीर घसेंगे तो जाएगा, जा रहा है प्रतिक्षण, जाएगा ही नहीं, जा ही रहा है। ये बात तो समझ आ गई हुआ ना, तो इनमें कोई साथ रहने वाला नहीं है, सब ये जाने वाले हैं। ऐसा विचार समझ करके और जाने वाले समझ के उसका है, कहां पर देशी की प्रीत चाव तो बाहर न लावे, कहां पर देशी की प्रीत, वो जाते देरी नहीं लगता, आया है गया, आया और गया, ये सब संसार है। तो आया और गया अपने चित्त में लखो करो, क्यों उसमें राजी हो क्यों नाराज हो, ये तो आने जाने वाले हैं। दरवाजे पर आप खड़े रहे, बहुत मोटर आई, खुश हो आज मोटर बहुत आई, दूसरे दिन जा खड़े वेट मोटर एक भी नहीं आई, चिंता कर रहे बात मोटर नहीं आई, आपको क्या मत, मोटर बहुत धूल ज्यादा होगी, कम आई धूल कम होगी, हर क्या हुआ, आपने नुकसान क्या हुआ, ऐसे बेटा आया, पोता आया, पड़पोता आया, मकान आया गया, धन आया गया, सब गया, ये तो आपके सामने चले जा रहे हैं और आपका शरीर मन और बुद्धि इंद्रिया पता सब जा रहे हैं बड़ी तेजी से, बड़ी भीषण जा रहा है। अब जाते हुए उनको मन मेला करो, मन राजी करो, मुफ्त में क्यों फंसते हो? इसको योग कहते हैं, इसका नाम है योग। सब काम करते हुए क्षमता में निरंतर स्थित रहना, ये कर्म योग हुआ। तो ये असली विद्या है कल्याण की, उद्धार की, मुक्ति की। सदा के लिए आप मुक्त हो जाओगे, कभी दुख पड़ेगा नहीं, आएगा नहीं। दुख कैसे आएगा? अब दुख आवे तो मौज, सुख आवे तो मौज, तो दुख कहाँ आएगा बेचारा, क्या करेगा आकर के निरंतर। इस तरह से कर्म करते हुए योग वो कर्म योग है, और विचार पूर्वक क्षमता रखे ज्ञान योग है, और भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दे ये भक्ति योग है। तो योग कर्मश कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, योग ही तत्व है। तो कर्तव्य कर्म करना और क्षमता रखना, इसका नाम है कर्म योग। बहुत तीसरे चौथे अध्याय में बहुत विचार विस्तार से वर्णन किया कर्म योग की बात। अब इसमें शंका हो गई,